Nun w programie trzecim, jeśli dobrze czytam, dwa utwory, Bergenske i Trion, z jego najnowszego albumu Nobody, Nothing, Nowhere. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim sądząc, przynajmniej po wielu mailach, jakie otrzymuję od Państwa na adres michal.margancki@polskieradio.pl, wyczekiwana przez wielu ta część naszego spotkania, w której z jednej strony przywołam płytę Moizm Tomasza Makowieckiego, ale to, co najważniejsze, sięgnę po swój archiwalny wywiad z artystą, który ukazał się kilka dni przed premierą tego wydawnictwa. I muszę przyznać się, że miałem nosa do tej płyty, bo nie zważając na wcześniejszą drogę artystyczną Makowieckiego, nie słuchając opinii wielu, wielu osób, postanowiłem iść za swoją intuicją i gustem, przedstawiając Moizm szerokiej publiczności. Zatem o szczególną uwagę proszę teraz wszystkich rozmiłowanych w tym albumie. Zwracam się również do słuchaczy z podobnym usposobieniem jak ja, ponieważ nie ma w mojej kolekcji innej płyty, innej polskiej płyty z XXI wieku, którą słuchałbym tak często jak właśnie Moizmu Tomasza Makowieckiego. Ci z Państwa, którzy do tej pory nie słyszeli tej rozmowy, mogą pod jej wpływem dostrzec smaczki, do tej pory niewyczuwalne. Mogą też poczuć zupełnie coś innego niż to wszystko, co działo się do tej pory w dźwiękowej wyobraźni. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam do wysłuchania tej opowieści. Potrójne pasmo. Przenoszenie. O czym jest ta płyta? Wiesz co? O czym jest ta płyta? Ty jesteś w ogóle pierwszą osobą, która mi zadała to pytanie. Ta płyta jest w dużej mierze o samotności, o miłości, jest też pewnego rodzaju takim zdjęciem w ogóle tego, co się chyba wydarzyło przez ostatnie parę lat w moim życiu. I nawet, kurczę, nie zastanawiam się, o czym jest, tylko czym jest. Chyba jest mną po prostu. razem z dźwiękiem. Gitar, kotłów są znaki znaczeń pełny plik. Kończy się scena wszystkich scen. ten sposób rozpoczyna się Moizm Tomasza Makowieckiego. Album powstawał 3 lata, między 2010 a 2013 rokiem. Wszystko zaczęło się od wielogodzinnych dżemów organizowanych w drewnianej chacie na Kaszubach. Potem było dopieszczanie i cyzelowanie, a wraz z upływem czasu pojawiali się kolejni goście. Powstawały też teksty, a Kaszuby zamieniły się na przestrzenie w Kolonii, Sopocie, pracowni elbląskiej Amfibia Studio, czy na przykład Jazz Boy Studio. O kilku innych miejscach, w tym także o studiu Władysława Komendarka, ale zanim, to myślę, że najważniejszy w tym całym układzie wydaje się ten przedziwny tytuł – Moizm. Mówi Tomasz Makowiecki. Szukając w ogóle tytułu na płytę, zacząłem w izmach grzebać. I różne rzeczy mi wpadały do głowy. Poprzez harmonizm, wiesz, słowo, które nie istnieje w ogóle. Miałem taki moment, że wyjechałem też samemu na Wiochę na parę dni, po to, żeby trochę pobyć samemu i też to był taki czas, kiedy w zasadzie dużo już miałem rzeczy przygotowanych, ale postanowiłem się skupić na sobie, na wokalach, na tekstach, na warstwie tak naprawdę lirycznej płyty i postanowiłem się odciąć w ogóle od wszystkiego. No i tak siedzę sam na ziemi w tej chacie i myślę sobie w ogóle nad tytułem płyty i w pewnym momencie wpadł mi do głowy Moizm. Jestem tu sam, zrobię swoją płytę od początku do końca, jest to moje, moja krwawica i mówię Moizm, jest okej. Nie do końca byłem pewien, czy w ogóle istnieje coś takiego jak Moizm. Zacząłem grzebać w internecie, no i trafiłem na Moizm, jak się okazało z chińskiej filozofii. Jest to tak obszerny temat i tak niezgodny z w ogóle z tym, jak postrzegam świat i jak myślę, że w ogóle przestałem się wgłębiać, ale trafiłem na wyznanie moizmu Krzysztofa Cichosza, łódzkiego takiego fotografa, artysty, grafika, który napisał wyznanie moizmu w latach 80. I w momencie, jak przeczytałem to wyznanie, to stwierdziłem, że podpisuję się pod tym obiema rękoma, że to jest właśnie to. Oprócz tego pojawiło się dla mnie drugie znaczenie tego słowa i tak moizm stał się faktycznie taką moją prywatną religią wolności. Odezwałem się też do pana Krzysztofa Cichosza, czy nie ma nic przeciwko temu, żebym to jego credo umieścił na płycie. No i powiedział, że okej, że jak najbardziej, że życzy mi powodzenia, trzyma kciuki. Zostań w domu z Trójką. Thank you. Las i beton, czyli jeden z 10 utworów stanowiących pierwotną wersję Moizmu, opublikowanego 8 października 2013 roku. Przypomnę może, że właśnie z tamtego czasu pochodzą archiwalne nagrania z rozmowy, jaką tuż przed premierą płyty przeprowadziłem z Tomaszem Makowieckim. Oprowadzamy dziś Państwa po tej płycie, po płycie Moizm, a ta w tej pierwotnej wersji kompaktowej wyceniana jest dziś, i to jest zupełnie niewiarygodne, ale jednocześnie krzepiące, na prawie 80 euro, co tak może na marginesie. Moizm to album stworzony przez Makowieckiego i jego zespół w składzie Olek Świerkot na gitarze, Irek Wojtczak na saksofonie altowym, Patryk Stawiński na gitarze basowej, na kontrabasie Adam Żuchowski i Kuba Staruszkiewicz na perkusji, również tej z elektronicznymi padami, no i na perkusjonaliach. Do tego wybitni goście, o czym może później. Teraz bowiem może kilka słów na temat eksperymentalnego i myślę wizjonerskiego charakteru całego albumu, o czym opowiadał w trakcie naszej rozmowy Tomasz Makowiecki. Ja bardzo dużo eksperymentowałem z dźwiękiem. Parę lat temu, pracując z wieloma ludźmi, usłyszałem coś takiego: stary, nie powinno się tego w taki sposób nagrywać, albo nie robi się tak. I w pewnym momencie zacząłem się buntować. Jak to się nie robi tak? Dlaczego się tak nie robi? Przecież w zasadzie w muzyce wszystko jest dozwolone. I na przekór temu wszystkiemu, wiesz, po prostu nie miałem oporów przed niczym. Nawet jeżeli miałem ochotę w danym momencie wziąć kabel po prostu, włożyć we wzmacniacz i wzbudzać prąd, który jest w zasadzie czymś, co psuje w ogóle wszystko, to ja to robiłem, wiesz, i to jest pełna wolność i w zasadzie nie miałem takiego cenzora, wiesz, który by siedział nade mną i powiedział mi: słuchaj, to stary, no tak nie wypada, nie? Albo tak się nie nagrywa. Nie miałem kogoś takiego i postawiłem na swoje i jestem zadowolony z tego finalnego efektu. No, w zasadzie teraz po tych 3 latach, jak sobie słucham tej płyty już tak na spokojnie, no to mam takie poczucie, że to nie jest zmarnowany czas, że w tej chwili nic bym nie zmienił, a być może gdybym wydał tą płytę, nie wiem, rok temu, to nie pojawiłby się na niej Józef Skrzek, czy Władysław Komendarek, wiesz, czy Daniel Blum. Uważam, że to jest właściwy moment na to, żeby ten materiał wypuścić. A dlaczego się pojawili? Dlaczego się pojawili? I to też jest ciekawe, że oni się pojawili w ostatnim momencie w zasadzie, w momencie, kiedy ja już tą płytę zamykałem i miksowałem. Wiesz co, ja się przyjaźnię z Danielem Blumem od wielu lat i jakiś czas, parę tygodni temu, wiesz, poszedłem do niego i puściłem mu wstępny taki materiał przed miksem w ogóle tego, co robię. Tak po koleżeńsku, żeby, wiesz, żeby posłuchał, wypowiedział się na ten temat i w zasadzie słuchaliśmy sobie różnych rzeczy potem, wiesz, on mi zaczął puszczać jakieś nagrania z takich jam session corocznych, na które on jeździ akurat i to są takie jamy, które co roku się odbywają w różnych miejscach na świecie, gdzie zjeżdżają się różni ludzie, którzy się zajmują elektroniką w ogóle stricte. I z tego, co pamiętam, te jamy w ogóle były trochę w hołdzie zespołowi Tangerine Dream. I Blum akurat mówi: słuchaj, no ja jeżdżę tam co roku, w zeszłym roku byliśmy w Rumunii akurat i był Józef Skrzek i Komendarek i w ogóle jakiś tam ktoś z Tangerinów w ogóle. I w zasadzie posłuchałem tego. Mówię: kurczę, wiesz co, Daniel, no, mam dwie takie w zasadzie suity 10-minutowe i pomyślałem sobie, że to byłoby fantastyczne zaprosić ich w ogóle, wiesz, żeby oni tak naprawdę postawili taką wisienkę na torcie i mówię: czy ty jesteś w stanie dać mi do nich namiary jakieś? Ja po prostu bardzo chętnie, wiesz, zadzwoniłbym, pogadał. Mówi: spoko, stary, dzwoń. I zadzwoniłem do Józka Skrzeka. Józka Skrzeka miałem przyjemność poznać rok wcześniej na koncercie z Danielem, który graliśmy razem i akurat Józek się pojawił tam gościnnie, zagrał solo na Mugu w jednym z jego kompozycji, przepiękne. I tam miałem okazję poznać, natomiast później już nie miałem żadnego z kontaktu i styczności z nim. Zadzwoniłem do Józka, przedstawiłem się, mówię, cześć, słuchaj, wiesz, mam taką sprawę i pierwsze co usłyszałem, mówi, słuchaj, nie mogę teraz gadać, jestem zajęty, jadę akurat, tam coś nagrywam, więc zadzwoń jutro. I okej, no zadzwoniłem jutro i w zasadzie miałem parę z nim takich rozmów telefonicznych, z których nic nie wynikało, bo on był po prostu zajęty, nie mogłem się do niego dobić i w pewnym momencie dzwonię, mówię, Józek, daj mi swój adres mailowy, napiszę ci o co mi chodzi. Podyktował mi szybko, cześć, na razie. No i wysłałem mu maila, napisałem cały list w ogóle, co robię, po co robię i z zapytaniem, czy nie miałby ochoty tego posłuchać, w ogóle wypowiedzieć się na ten temat i jeżeli mu się to spodoba, to gościnnie nie zagrać po prostu jakiejś partii na Mugu. No i tak się złożyło, że po półtorej godzinie dostałem odpowiedź od niego pod tytułem możemy to zrobić. Kilka dni później dostałem od niego traki. Nagrał to w Krakowie w zaprzyjaźnionym studio i wrzuciłem to w miks piosenki. No i to, co usłyszałem, to w zasadzie było to. Niesamowicie po prostu wszedł w klimat tego numeru. Byłem też zaskoczony tym, że zagrał bardzo oszczędnie, bardzo, bardzo tak eterycznie, że wyczuł doskonale w ogóle nastrój tego numeru, że nie dostałem czegoś takiego, wiesz, że zagrał gość po prostu solo takie, żeby wszyscy usłyszeli, że to jest on. Nie, absolutnie. On potraktował w ogóle to jako, że tam niewiele trzeba w tym numerze. Zagrał bardzo pięknie, oszczędnie, eterycznie i naprawdę to jest super, nie? Jestem bardzo z tego zadowolony i strasznie się cieszę z tego powodu, że udało się go zaprosić na tą płytę. Wspominałeś o tym, że robiłeś rzeczy niestandardowe, takie, które powodują, że starzy, uznani realizatorzy stwierdzają, że pewnych rzeczy się tak nie robi, że wkładałeś kabel do wzmacniacza, że chciałeś nagrać prąd. Czy to również spowodowało te takie drobne smaczki, na przykład w tym singlu promującym, na samym końcu? Kiedy po raz pierwszy to włączyłem i usłyszałem, to pomyślałem sobie, no tak, mój odtwarzacz już naprawdę nie daje rady i płyta przeskakuje. Później stwierdziłem, nie, zaraz, to jest smaczek tej płyty. Czy to jest efekt tego typu działań? Tam na końcu grają klarnety basowe, które zarejestrowałem u nas w sali prób w Gdańsku. I tam jest parę tracków i faktycznie tam jest po prostu sample zrobiony w pewnym momencie. Chyba to wyniknęło z tego, że ja przesłuchując tych tracków zrobiłem znacznik, po prostu pętli w pewnym momencie. Uznałem, że to jest w ogóle fajny patent, żeby coś tak naprawdę, wiesz, skrzywić, zrobić coś, co będzie trochę być może, wiesz, niestandardowe. I po prostu zrobiłem lupa na koniec z tych wszystkich tracków, które już były nagrane. I zostawiłem te wszystkie trzaski, te rzeczy, które tak naprawdę powinno się w ogóle usuwać i fejdować i nie powinno ich być na płycie. Natomiast ja lubię takie rzeczy, lubię niedoskonałości, lubię brud w ogóle, wiesz. I Tadeusz Kantor kiedyś mówił, że on owszem akceptuje białe, wyczyszczone przestrzenie, i lubi, jak jest wszystko od linijki, ale z takiej przestrzeni powinien gdzieś tam w rogu wystawać zardzewiały gwóźdź. Zgadzam się z tym. I też pewnie te smaczki, wiesz, które tam się pojawiają, powodują, że tak naprawdę za pierwszym razem, jak przesłuchujesz tej płyty, być może nie zwrócisz na to uwagi, ale za kolejnym, za następnym odkrywasz nowe rzeczy. Ja bardzo lubię w płytach, w muzyce tego typu rzeczy i pamiętam, jest taka płyta zespołu Blair, Think Tank, która dla mnie jest najlepszą ich płytą, na której też, jak czytałem historię nagrywania tej płyty, tam jest też dużo przypadkowości, bo oni nagrywali to w Marrakeszu, w ogóle mieli tam studio zarezerwowane, ale okazało się, że z tym studiem jest coś nie tak, więc musieli się przenieść do jakiegoś pałacu w ogóle, w którym był ogromny pogłos i tak naprawdę to ukształtowało brzmienie tej płyty. I tam bardzo dużo rzeczy się dzieje, bardzo dużo w tle rzeczy się dzieje. Ja miałem z tą płytą coś takiego, że faktycznie za każdym razem, jak ją odtwarzałem, odkrywałem ją na nowo i to jest super, to jest fascynujące dla mnie. Wiesz, no to są takie zabiegi, które są po prostu, są celowe, wiesz, i ktoś na to zwróci uwagę, ktoś tego nie wysłyszy. Kolejny z dowodów na to, że muzyka, no umówmy się, elektroniczna jest jak najbardziej żywa? Jest żywa, jest jak najbardziej żywa, bo Oprócz tego, że tam jest kupa elektroniki na tej płycie i tej takiej fascynacji mojej, wiesz, instrumentami analogowymi starymi z lat 70., 80., to tam jest też dużo takich akustycznych dźwięków dziwnych, wiesz. To jest kolejny, myślę, dowód na to, bo często szukam takich dowodów, że muzyka elektroniczna coraz bardziej robi się podobna do jazzu, ponieważ wszelakie instrumenty i dzisiejsza technologia umożliwiają improwizację i improwizowanie. I technologia na to pozwala i wiesz, elektronika elektroniką, ale to są tak samo żywe instrumenty. My głównie używamy instrumentów właśnie, wiesz, z lat 80., czyli tak naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że tacy artyści jak Józef Skrzek czy Władysław Komendarek to są w 100% ludzie improwizujący, opierający się głównie na elektronice. I nieświadomie trochę po prostu gdzieś tam poszedłem w tym samym kierunku. A że tak naprawdę część tych moich kolegów zespołu wywodzi się z jazzu, to też pozwala nam na to, że nam się fajnie gra razem, że my potrafimy improwizować i nie mamy tak, wiesz, poukładanych tych numerów, że wiesz, faktycznie trzymamy się formy zwrotka, refren, bridge, wiesz, koda i... Nie, raczej dajemy się też ponieść temu wszystkiemu. Myśmy jeszcze będąc tam w tej kaszubskiej wsi, szliśmy w takie strony, że ja nawet wystawiałem mikrofony, jeden w polu gdzieś tam, drugi gdzieś tam w lesie. Mój kumpel, wiesz, wychodził z perkusją, z tomami jakimiś na środek pola, odpalał sobie podkład, wiesz, danej piosenki na iPodzie, na słuchawkach i grał do tego, wiesz. Myśmy nagrywali bębny w taki sposób na przykład, że udało się uzyskać taki pogłos, którego nie uzyskasz po prostu nigdzie indziej. Więc totalna zabawa w ogóle, wiesz, kreacją, brzmieniem. Zahaczyć chcę o płytę Daft Punków, zaraz usłyszysz dlaczego. No. Mianowicie, kiedy powstawała ta płyta, a później, jak już mogliśmy ją usłyszeć, to w jednym z utworów pojawia się historia opowiadana przez Giorgio Morodera. To jest historia opowiadana o różnych dekadach jego działalności i każda dekada jest przypisana do konkretnego mikrofonu. Jeden z dziennikarzy, który przeprowadzał rozmowę z panami, z duetem, zapytał wprost, ale kto to usłyszy, że to jest mikrofon z dekady lat 60., z dekady lat 70. i 80. Kto to usłyszy, że perkusja była nagrywana w polu? Wszyscy to usłyszą, ale nie będą mieli zielonego pojęcia, że to jest nagrane w ten sposób. To ustawia charakter w ogóle, wiesz, brzmienia całej płyty. Wiadomo, my jako muzycy, wiesz, jako producenci, jako tak naprawdę zboczeńcy w ogóle na tym punkcie, jest to dla nas istotne, bo to nadaje charakter, to ma znaczenie, to ma wpływ, to powoduje, że usłyszą, bo to brzmi inaczej, wiesz, bo to brzmi węziej, więcej szumu, mniej dołu, mniej basma. Wszyscy to usłyszą, ale nie będą mieli świadomości tego, że to tak zostało nagrane. To jest przyjemniejsze w ogóle w odbiorze, nie, ten dźwięk, bo wszystkie te stare, analogowe rzeczy po prostu brzmią cieplej. Są przyjemniejsze dla ucha niż tak naprawdę brzmienie cyfry i brzmienie komputera. Ostatni brzeg i ostatni brzeg 2. W tej drugiej części utworu, podobnie zresztą jak w kompozycji otwierającej całość, można usłyszeć Józefa Skrzeka, jak również Władysława Komendarka. A w ten sposób kończy się pierwsza wersja Moizmu, wydana w październiku 2013 roku. To dobrze, że nam udało się. Dotrzeć aż tu, na ostatni brzeg. To dobrze, że ty kochałaś mnie. Będziemy to czuć, znikając w mgle. Kamień, żelazo i gruz. Nasz piękny koniec jest prawie tuż. Tuż. Ocean. Wystarczy zrozumieć, że to sen. Radio zamilkło i wszystko już śpi. Nie ma czegoś, wciąż jesteś ty, ty. Program Trzeci trójka, Polskiego Radia. Thank you. W ten sposób kończy się pierwsza wersja Moizmu, wydana w październiku 2013 roku. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim przewodnik po płycie Moizm Tomasza Makowieckiego za sprawą archiwalnego wywiadu przeprowadzanego z Tomkiem tuż przed premierą tego wydawnictwa w 2013 roku. I kiedy z nim rozmawiałem o tym, jak powstawał ten album, jakie emocje towarzyszyły temu całemu procesowi, to gdzieś tam w środku czułem, że Tomkowi spełniają się marzenia. Między innymi dlatego, że udało mu się zaprosić wyjątkowe osobistości ze świata polskiej muzyki, wśród których znalazł się również wspomniany Władysław Komendarek. Poznając Władysława, w ogóle jadąc do niego do domu, bo tak naprawdę pojechałem do niego do domu, poznać go w ogóle, pogadać i tak naprawdę zobaczyć, jaki to jest człowiek. I przyznam się, że trochę nie wiedziałem, z kim będę miał do czynienia i trochę byłem przestraszony całą tą sytuacją. I tak naprawdę fajne było to, że poznając tego człowieka, okazało się, że jest bardzo otwarty w ogóle i młody, tak naprawdę młody, bardzo młody duchem. I zaczęliśmy rozmawiać i chciałbym mu puścić coś, co stworzyłem ostatnio. Zaprosił mnie do siebie do studia, wiesz, do pomieszczenia, gdzie mam mnóstwo w ogóle elektroniki. Puściłem mu dwa numery, no i usłyszałem od niego coś takiego, że to jest bardzo ciekawe, co robisz w ogóle. I czego w takim razie oczekujesz ode mnie? Że chciałbym, żebyś Władku wystąpił gościnnie na tej płycie, jeżeli poczujesz, że to jest okej, że ci się to podoba. On się oczywiście zgodził, co mnie bardzo uradowało. Powiedział, żebym dał mu parę dni, że on musi do tego podejść, musi sobie tego dokładnie posłuchać i potrzebuje spokoju, żeby to zrobić. No i tak, wiesz, sobie gadamy, siedzimy u niego, jest bardzo miło, coraz milej. Władysław odpalił w pewnym momencie jakiś tam sprzęt swój, miał dwa automaty perkusyjne podłączone, jakiś syntezator, wokal przez jakiś efekt do takiego głośnika wirującego Leslie, bardzo starego, i zagrał trzy swoje kompozycje i ja wtedy poczułem, że mam do czynienia z wybitnym artystą, z geniuszem, że to, co on robi, jest bardzo w ogóle nowatorskie, że to jest połączenie w ogóle takich rzeczy, które ja gdzieś tam docierają do mnie dzisiaj w ogóle. Miałem wrażenie, że słyszę połączenie Conan Mokashin tak naprawdę z Beethovenem w ogóle i to było niesamowite, wiesz. Potem zagraliśmy jam session, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, tak naprawdę wyszedłem od niego o wpół do piątej nad ranem i parę dni później Władysław WeTransferem przysłał mi ślady, które też włożyłem do miksu. Posłuchałem, byłem bardzo zaskoczony przede wszystkim tym, co przysłał. Było to dla mnie niezwykle w ogóle odważne i takie faktycznie szalone w ogóle w tym wszystkim. Napisałem do niego maila, że Władku, bardzo ci dziękuję, to jest w ogóle przepiękna rzecz, to co zrobiłeś i naprawdę jestem ci ogromnie za to wdzięczny. I zamykam płytę i za parę dni mu podeślę tak naprawdę, jak to wyszło. Mijają trzy dni, dostaję od niego kolejnego maila z kolejnymi śladami. Kolejne trzy ślady. Wiesz, pisze: Władek, dziękuję, ale już nie mam co z tym zrobić, już po prostu zamknąłem płytę. Minęły dwa następne dni, dostałem kolejne pięć śladów w ogóle, wiesz. I tak dzwonię do niego, mówię: słuchaj, wiesz co, będę wydawał winyla, zrobię po prostu, wykorzystam te ślady, zrobię edycję specjalną po prostu, bo to jest fajna rzecz, fajny bonus i postanowiłem, że wydam winyla i faktycznie dorzucę do niego jeszcze parę takich ciekawostek, których nie ma na tej płycie. I być może jeszcze też wrócę do tych pierwszych zarysów płyty, wygrzebię jakieś najciekawsze rzeczy, które będę chciał też bonusowo dorzucić. So when it rains, make sure you're safe, try not to catch the cold. Remember me, I wasn't bad. I care for you like anybody else. Most of the time I'm scared to sleep when everything goes wrong. Moizm Tomasza Makowieckiego i krótki przewodnik po tej płycie dzięki zachowanym archiwalnym nagraniom pochodzącym z wywiadu, który miałem przyjemność przeprowadzić z Tomkiem na kilka dni przed premierą tego wydawnictwa. Było to w październiku 2013 roku. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas, a nasze spotkanie kończę utworem Na szlaku nocnych niedopałków. Z twórczością zapowiadanego na wstępie Das Kompleksa spotkamy się w przyszłym tygodniu. Dziś jakoś to wszystko się nie zmieściło, za co bardzo Państwa przepraszam. Na zakończenie, Na szlaku nocnych niedopałków i Tomasz Makowiecki w programie trzecim. A ja nazywam się Michał Margański i życząc Państwu zdrowia, kłaniam się nisko i mówię już dobranoc. Thank you.